بارہ ربیع الاول کے دن اب سے بارہ چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن اب سے بارہ چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آمین تیرے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے دور ہوا دنیا سے اندھیرا آئے آقا ہوا سویرا دور ہوا دنیا سے اندھیرا آئے آقا ہوا سویرا ہوا سویرا عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن اب سے بارہ چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے سوکھی تھی گلشن پہ کلیا ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن اپنے بہار چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے مشکل تیرے کر جائے گی سوکھی تیری پھل جائے گی مشکل تیرے کر جائے گی سوکھی کھیتی پھل جائے گی پھل جائے گی آئی حلیمہ تیرے سوئے ہاتھ جلانے آئے میرے سرکار آئے دائی حلیمہ تیرے سوئے ہاتھ جلانے آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن اب سے بہار چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے جو ہے سب نبیوں کے سرور جو ہے سب نبیوں کے سرور جان مسیحا فکر کرابر جان مسیحا خلق کرابر خلق کرابر جھولی بھرنا کام ہے جن کا آج وہ داتا آئے میرے سرکار آئے جھولی بھرنا کم ہے جن کا آج وہ داتا آئے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن اب سے بہارہ چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے مجھ کو آئی ندائے موسیٰ دنیا کو بتلا دے موسیٰ مجھ کو آئی ندائے موسیٰ دنیا کو بتلا دے موسیٰ بتلا دے موسیٰ کہ جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن اپنے بہار چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار